Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu, nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Zero zaliczki? Teraz bezpłatna zmiana rezerwacji? Jest! Voucher na wycieczkę gratis? No problemo! Właśnie zaczyna się Festiwal Korzyści w Rainbow Tours. I to na długo przed last minute. Nie czekaj, sprawdź na rainbowtours.pl. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lutego, minęła 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Rolnicze ultimatum już na biurku ministra Sawickiego, jeśli żądania nie zostaną spełnione. Wszystkie traktory ze wszystkich blokad wyruszą na Warszawę. Grożą związkowcy. Prezydent przyjął zaproszenie Petra Poroszenki na obchody pierwszej rocznicy Majdanu na Ukrainie, będzie 22 lutego. W tym serwisie też ostrzeżenie jednego z producentów telewizorów. Inteligentne odbiorniki mogą podsłuchiwać nasze rozmowy. Rolnicy stawiają ostateczne ultimatum. Albo ich najważniejsze postulaty zostaną rozwiązane, albo w środę dojdzie do Marszu Gwiaździstego na Warszawę, zapowiada lider rolniczych OPZZ. Na konferencji prasowej w Zdanach pod Siedlcami Sławomir Izdebski stwierdził, że dotychczasowe propozycje ministra rolnictwa są niewystarczające. W piątek szef rolniczych OPZZ otrzymał propozycje ministra rolnictwa odpowiadające na część wysuwanych postulatów. Dziś Sławomir Izdebski nie pozostawił na nich suchej nitki. To są po prostu kpiny, żarty z polskich rolników. Te propozycje to objęcie rekompensatami tylko części zniesionych kwot mlecznych oraz wsparcie dla producentów trzody chlewnej posiadających maksymalnie 200 świń. W obu przypadkach związkowcy chcą pomocy państwa dla wszystkich, dlatego z rana na biurko Marka Sawickiego trafiło ich ultimatum. Jeśli najpóźniej jutro nie otrzymają na nie odpowiedzi, w środę czeka nas eskalacja konfliktu. W środę godzina 10:11, te wszystkie traktory z całej Polski, ze wszystkich blokad wyruszą w Marszu Gwiaździstym na Warszawę. Duża część z nich, jak mówił Izdebski, nawet 400 ciągników, ma jutro dojechać do Znan i stamtąd wyruszyć w kierunku stolicy. Tymczasem obecnie rolnicze protesty na stałe stoją w 5 miejscach na wschodzie Polski. W wielu innych miejscach w kraju rolnicy organizują natomiast kilkugodzinne blokady dróg lub przejazdy ciągnikami przez miasta. Zdany Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. 22 lutego prezydent pojedzie na Ukrainę. Bronisław Komorowski przyjął zaproszenie prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki do udziału w obchodach pierwszej rocznicy Majdanu. Prezydent chciałby w ten sposób uczcić ofiary i bohaterów Majdanu oraz dać wyraz niezmiennemu poparciu Polski dla europejskiego wyboru Ukrainy. Obaj przywódcy rozmawiali po południu przez telefon, dodaje Joanna Trzaska-Wieczorek z prezydenckiej kancelarii. Tematem rozmowy było omówienie sytuacji na wschodzie Ukrainy w kontekście oczywiście aktualnych działań na rzecz rozwiązania rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. O sytuacji na Ukrainie rozmawiali dziś też prezydent USA i kanclerz Niemiec. Więcej na ten temat w serwisie o 21. Bezterminowe prawo jazdy praktycznie nie do podważenia. Dzieje się tak nawet w przypadku, gdy kierowca ciężko zachorował, na przykład miał udar czy cierpi na epilepsję i może stwarzać zagrożenie na drodze. Taki stan rzeczy nie podoba się policji. To pewien problem. Aspirant Krzysztof Łaszkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Takie osoby, które posiadają prawo jazdy bez ograniczeń, do momentu, dopóki się coś nie stanie, czyli policjant nie wyłowi takiego kierującego na drodze, ewentualnie nie dojdzie do jakiejś delikatnej stłuczki, bo tak można powiedzieć, no taki kierujący jest praktycznie nie do wychwycenia. W momencie, w którym zdrowy organizm chciałby spojrzeć sobie w lewą stronę. Pan Maciej kilka miesięcy temu doznał udaru mózgu. Na skrzyżowaniu, na nadjeżdżające samochody nagle pojawia się

Zbliża się 12 minut po godzinie 20 w programie trzecim. Druga część audycji GH+. Grzegorz Hoffmann, witam Państwa ponownie. W tej części programu więcej muzyki mało znanej, choć nie we wszystkich przypadkach. Będzie jeden artysta bardzo znany, ale to za kilkanaście minut. Natomiast przywitałem się w tej części programu z Państwem utworem rozpoczynającym najnowszą trzecią płytę długogrającą BC Camplight. BC Camplight to naprawdę Brian Christenzio, artysta, który pochodzi z New Jersey. Później przeniósł się do Filadelfii, a od paru lat mieszka w Manchesterze. Jego muzyka ewoluowała przez ten czas. No, teraz nagrywa dla wytwórni specjalizującej się w nagrywaniu artystów, wydawaniu artystów, nagrań artystów niezależnych, Bella Union. Bardzo solidne właściwie zaplecze, jeśli chodzi o wielu artystów. Mowa o Bella Union. A BC Camplight, no cóż, wcześniej między innymi oprócz tego, że nagrywał swoje płyty, swoje piosenki, współpracował z Sharon Van Etten czy z grupą The War on Drugs. How to Die in the North to jest tytuł trzeciej jego płyty. Za nami utwór You Should Have Gone to School. Kolejny fragment zatytułowany jest Love Isn't Anybody's Fault. Ring light, that's alright, I don't see. eyes off my mirror. Smashing the reflection isn't worth my 7 years. Recruit, recruit, recruit, recruit. Recruit, recruit, recruit, recruit. Black bug, black bug. Sad sunglasses reflect my supposed cries. Your toffee apple cheeks explode as your lips let go. Stone cold, unshakable resolve till your teeth dissolve. Put your back foot, you put your back foot, you put your back foot, you put your back foot down. Hands off my woman. Only I can milk the cash cow who's forever chewing curds. She chews, she chews, she chews, she chews. She chews, she chews, she chews, she chews. H. Hawkline, naprawdę Hugh Gwynfryn. Artysta, który odbył może nie do końca odwrotną podróż, ale w pewnym stopniu odwrotną w porównaniu z BC Camplight. Mianowicie urodził się w Cardiff w Walii, a przeniósł się w pewnym momencie do Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Nagrywał do tej pory epki w roku ubiegłym. Te epki zostały zebrane, nagrania z tych epek zostały zebrane na płycie długogrającej Salt Gold Box Goals. To jest tytuł tego albumu, a prezentuję go dlatego, że artysta na prezentację moim zdaniem zdecydowanie zasługuje, a za chwilę będziemy mieli do czynienia z jego nową, pełnowymiarową płytą i powiedzmy, że to jest taki prolog, czy też interludium do jego nowego albumu. Black Mac to utwór, który już za nami, a kolejny fragment nosi tytuł Kiss Me on the Lips. To follow the sun, no time. Lennox, piąta solowa płyta Pandy, kto wie, czy nie najlepsza. Person Pitch sprzed ponad siedmiu lat była równie dobra, no ale ta, no muszę jeszcze za mało razy z nią, jej słuchałem, więc jeszcze bliżej muszę się z nią zaprzyjaźnić, ale naprawdę myślę, że oprócz Slater Kinney to w tej chwili moje dwa najważniejsze typy w tym roku, jeśli chodzi o najciekawsze płyty 2015. Sequential Circuits to jest utwór taki lekko psychodeliczny, który otwiera płytę Panda Bear Meets the Grim Reaper, czyli miś panda spotyka ponurego żniwiarza. Śmieszny, zabawny tytuł, ale płyta świetna i to najważniejsze. Sonic Boom ją produkował podobnie jak poprzedni album Pandy i za chwilę posłuchamy utworu, w którym Sonic Boom również się pojawia jako instrumentalista. W ogóle przegrywa na różnych instrumentach elektronicznych na tej płycie. Sonic Boom, przypominam, kiedyś, dawno temu Spaceman 3. razem z Jasonem Pierce'em. Crosswords. Crosswords to jak na razie mój ulubiony fragment płyty Panda Bear Meets the Grim Reaper. Teraz natomiast zespół nowy, co nie znaczy, że grają w nim debiutanci. Grupa nazywa się Vietcong i wiem, że Agnieszka prezentowała utwory tej grupy. Nawet chyba ten, który za moment. Więcej o tym zespole opowiem może za tydzień. Dodam tylko, że Vietcong to połowa zespołu Women, który już od kilku lat nie istnieje. Matt Flegel jako główny wokalista. Tytuł Silhouettes. Over wild, my heart is running to the west. Na zakończenie audycji zostawiłem to, co podoba mi się od razu ostatnio najbardziej. Spookyland, zespół z Sydney w Australii. Jeszcze ich nagrania są trudne do zdobycia w Europie, ale myślę, że to się wkrótce zmieni. Nie będę mówił, do kogo jest porównywany wokalista grupy Spookyland, żeby, no powiedzmy, to nie jest najważniejsze. Posłuchajmy jeszcze jednego utworu z epki, która się ukazała w roku ubiegłym. Blood on the Rain za nami, The Silly Fucking Thing przed nami. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za minione dwie godziny. Za tydzień kolejna porcja nowości, których ostatnio bardzo sporo i to interesujących. Spookyland, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Blindfold your heart, fool it into breaking, tear my words apart, silly sting you stand to keep staking, but I'm a damn good car. Of your heartbreaking voice. of your heartbroken voice, of your heartbroken voice, of your heartbroken voice, of your heartbroken voice. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twarduch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Bochnowski. Fragment 34, przedostatni. W domu jest biednie, ale nie ma nędzy. W Polsce bywa biednie, jest mnóstwo nędzy. Na Górnym Śląsku mniej niż gdzie indziej. Latem 1937 roku Waleska, Ernst, Elfrida i Alfred jadą do Gdyni na wakacje, zorganizowane przez Straż Graniczną z Knurowa. Wypoczynek finansuje Czoik. Jest również w Gdyni z żoną i 12-letnią Gelą, która za 8 lat zostanie żoną Ernsta. Ale w 1937 roku w ogóle Ernsta nie interesuje, bo ma tylko 12 lat. Jej Ernst bardzo się podoba, ale nie ma śmiałości się do niego odezwać. Chętnie bawi się z Elfridą, która podczas tych dwutygodniowych wakacji traktuje Gelę jak młodszą siostrę. Ernst pierwszy raz widzi morze. Morze nie robi na nim zbyt wielkiego wrażenia. Ernsta interesują maszyny, nie natura. Potem człowiek zabiera ich do Coppot. Tam też idą na plażę. Badestrand für Aria. Co to są Aria? Pyta Ernst, który mówi po niemiecku tak samo dobrze jak po polsku. No, Niemcy albo Poluki. Inożyny sam przyjść nie mogą. Ernst kiwa głową, chociaż nie rozumie, jaki jest sens robienia czegoś dla Polaków i Niemców, a zabraniania tego Żydom. Państwo ze Śląska? Zaczepia Czoika sympatyczny młodzieniec w pumpach i tweedowej marynarce. Czoik kiwa głową. To może by czas już zacząć po polsku mówić, a nie zawstydzać nas przed Niemcami tym narzeczem. Uprzejmie proponuje młodzieniec o pańskim wyglądzie. Czoik zastanawia się chwilę, po czym podrzuca w dłoni laskę i wali młodzieńca w łeb, poprawia w obojczyk, w plecy, na koniec klęczącego już na ziemi kopie w brzuch. Jest zaprawiony w przemocy, młodzieniec niezbyt, więc konfrontacja jest jednostronna. Od młodzieńca odciągają Czoika żona i Waleska, krzycząc i lamentując. Robi się zbiegowisko. Jestem oficerem rezerwy. Ja cię, kurwo, znajdę i zabiję. Wrzeszczy zakrwawiony młodzian. Podbiega do niego dziewczyna. Kostek, co on ci zrobił? Kostusiu, pyta. Podnosi go, odchodzą. Młodzieniec przeżyje początek wojny, powalczy z Niemcami, ucieknie z niewoli, a potem zastrzeli go zazdrosny o żonę przyjaciel. Czoik przeżyje młodzieńca o niecały rok. Potem Wojciech Czoik. Żona i córka jego, i Waleska, i dzieci Waleski, i Józefa idą do kasyna. Człowiek coś tam obstawia, ale skromnie kilka marek. Wracają do Gdyni na kwatery. 18 lat. Można też leżeć w łóżku. Sala jest 10-osobowa. Józef spisuje własną historię choroby. Deutsch oder Polnisch? Pyta doktora von Kunowskiego. Was fällt Ihnen leichter? Pyta Kunowski. Sprechen tu ich lieber in unserer Sprache, aber schreiben auf Deutsch, odpowiada posłuszny Józef. Pisać woli po niemiecku, bo tak go nauczyli w szkole. A jeszcze coś tak oficjalnego jak historia choroby. Nie wyobraża sobie, jakby to po polsku wyglądało. Dann schreiben Sie auf Deutsch. Józef układa sobie w głowie historię choroby. Najpierw wojna, wzgórze 165, potem dom, kopalnia Waleska, potem pojawia się Karoliny. Nie, tego nie może napisać. Ani słowa o Karolinę. Godej po tym o wojnie, żeś na wojnie zgub, mówi Czoik, kiedy jadą z kopalni Dölbrück do Rybnika. Co ma mówić o wojnie? Pisać raczej. Był na wojnie, a potem wrócił. Als ich in die Zeche herumtistisch sah ich, wie dunkel es dort ist und habe diese Dunkelheit lieb gewonnen. Pisze o tym, jak zakochał się w podziemnych ciemnościach kopalni. Piłże heter kraglik za kraglikiem na tej grubie na dole. Z Himberym, mówi zamiast napisać. Von Kunowski rozumie po polsku, kiwa głową. Also ein Ätersucht. Józef zaprzecza. Nie, żaden nauk eterowy, żaden nauk. Trochę tylko doraźnie, przed wojną nic, potem parę razy, ale to jednak smakuje obrzydliwie i dopiero teraz pod ziemią w ciemności. Zomnifen, 60 kropel dziennie, bierze, zasypia. Józef śpi. Leczenie metodą trwałego snu. Józef na jawie spędza godzinę dziennie. Myśli o Walesce i dzieciach. Chciałby bardzo zobaczyć swoje nowe dzieci. I ciekaw jest, jak Ernst urósł. Małe dzieci szybko rosną. W 2 miesiące potrafią urosnąć, że ho, ho. Józef myśli o tym. Józef prawie pamięta, że pewnego razu przychodzi Pindur. Nie pamięta, o czym mówią. Pindur przysiada na łóżku Józefa i szepcze do niego swoją zwykłą modlitwę. Człowiek, hobi, baba, kamień, sornik, hazok, koda, pies, strom, wszystko to samo, wszystko je jednym. Ziemia to je taki srogi drach, łażymy po jego ciele, a na grubach kopimy jego ciało, kres czystym słońcem. We świętej Biblii można pisane u Ezekiela, że faraon je krokodyl kresę lgnął we rzece pra. Józef kiwa głową, niewiele do niego dociera. Krokodyl, faraon, ale to nie ma krokodyl. To je po żydowsku tanin, a tanin to jest srogi drach. Wielki smog, rozumiesz? A zaś kaindzi mąż behemota, kerego nogi są jak rury ze brązu, a ogon jak srogi strum, jak cedr, ja. Józef patrzy w okno. My są nim, tym drachem. Łażymy po jego ciele, ale tyż sumy jego ciałem. Poradzisz se to forsztelować? Jak błęcha kerożerę twoją krew, ona je tobą, ja. Józef zasypia. Pindur kładzie starcze dłonie na jego głowie i modli się po swojemu, a potem wraca do swojej sali. Innego dnia wychodzą razem na dziedziniec. Na dziedzińcu przebywają nerwowo chorzy, personel oraz żołnierze włoscy we włoskich mundurach. Czy są to żołnierze reprezentujący siły dobra, czy siły zła? Zastanawia się stary Pindur. Widziałeś, jak sam wojowali nasze chłopcy z tymi Italokami, mówi do Józefa. Tyś też był przy powstaniu, pra? Józef zaprzecza, niezgodnie z prawdą. A potem jest 30 czerwca 1922 roku i major konieczny biega podniecony po całym oddziale w kalesonach, koszuli i austriackiej czapce wojskowej. Nareszcie Polska! Polska to zdrowie nerwowe! Niech żyje Polska! Krzyczy. Szpital przejęty zostaje razem ze sprzętem, nieruchomościami, majątkiem ziemskim i chorymi. Personel zostaje wymieniony. Pielęgniarze i doktorzy. nawet kucharki. Lekarze są z Polski. Pielęgniarze są z Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Czoik i Waleska na piśmie zobowiązują się do pokrywania kosztów. Płaci Czoik. Dlaczego płaci? Waleska nie pyta, dlaczego Józef musi zostać w szpitalu. Przychodzi popatrzeć na niego i widzi. Józef leży w łóżku. Głowę ma ogoloną na łyso. Jest wychudły i śpi. Waleska patrzy przez otwarte drzwi. Nie wchodzi do środka. Kobieta taka była u ciebie, mówi major Konieczny, kiedy Józef budzi się na swoją codzienną godzinę jawy. Z ludu, dość przystojna, smutna bardzo, bez dzieci. Józef odwraca się do ściany.